хвилю. Я не буду, я не буду. Де, де, де, там, де ми даємо перемогу. Give me some more. Let's go.